الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. سورة اللقمان هي ذكر سورة الروم پسي ونزول کے پس دا سورة صافات نہ دے سورة روم سره مناسبت تا ده چهوی که عقلی دلیل نو دیر ومن آیاته ومن آیاته و دی سورت که عقلی نقلی وحی دریوالا و ذکر کئی ده مداو چاوی کی بشارت و بفتح سرا چیو میزن یفرح المومنون بنصر اللہ بین زمایات کی ویلو ینصر من یشا وعد اللہ او دلتا بشارت بفلاح سرا چه فتح راشی نفلاح او کامیابی بحاصل شی بینزم کیوی اولائی کوم المفلحون دغا خلق چه اللہ والا مدد او فتح ورکلا ندغا فلاح مندن کی دری مداو چه سوره روم یہ ختم کرے و دا قرآن پا ترغیب سر و لقد ضرب لعن الناس في هذا القرآن من كل مثل جلال يمون خذي قرآن كهر قسم دليل مثال بيان کو سورة لقمان يشورو کو فتعريف دا قرآن سرا تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين سلورم داو چیغی که ام اخیر کی ویلیو پیغمبر تا چی صبر کوا آخری آیات کش پیتم چی فس بر صبر کوا صبر کوا ام اطلقی اپریخی چی پس باندی با صبر کوما مصورت لقمان کی با و بیان دا لقمان کی راشی چیغا خپل زیتا مواعظ ذکر کئی نو اللہ سمایات کی وطوئی وَاسْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ فارس با صبر کئے دیکھ دانشت چگنی پدیو کوم و پدیو نکوم فارس با صبر کئے وَاسْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ سچ رسی تا تا پدی مسئلہ کی پدی دعوت کی توحید و سنت کی پاگی و صبر کئے پینزم داو چی دا جہاد ذکریو کو چوغلی باتی روم رومیان نجزان خو مغلوب شو فاللہ بیا غالب کی جہاد بئی خام خوا تاو ختمی گی نا سورہ لقمان کی وئی چې جهاد د لقمان غونتی مزه کوي. ځکه دې کې سوینه مينوم نه تويږي او د مخلوق ډیره غیر اصلاح بکیږي. لکه لقمان چې کوم بیان کړی دی الله وی داسې جهاد وکړي کنه چې توري ته بګې جت رانه شي. کملکونه فتح نشي نو چې زړونه فتح شي اشپګم داو چې اوی کې امور مصلحه ذکر کړیو چې آت ذل قربان حقه والمسكين وابن السبيل بندیان ته حقوق ورکه کنه که خپلوان دی او کوم یتیمانان دی او کوم مسکینان دی. اته دې ارشم کی ویلو حق ورکه ورکه. سوره لقمان کی وی داس حق ورکه لاغه چې خپل ذیل حق ورکه. یا بنیا لا تشرک بالله اصل حق خدا دی چې دا ختمیږي نه نو دیم په حقوقو کې شمار کو. ووم دا دی چې هلته هم ویلیو من کفر فعلیه کفر که چا کفر کو نو بل چاته تپ نه رسی په هغه باندې واقع کیږي. 44 کی ویلو سورہ لقمان کی بہوئی پتائی سیاد کے من کفر فلا یحزن کا کفر کچا کفر کونے پیغمبر غم جنشی دادا غم خلق دے مردار خدا سے خلق و غم نہیں پکار. ختم دا دی چه مسئله را روانوار سوره انکبوت پا آخر کی ویلیو چه دا مشرکانو دا عادت تی چه دا رکبو فی الفلکی دعو اللہ مخلصینا له الدین چه کشتو کی سوارشی و سخت راشی نو اللہ تا چگه وی او کلی چه بیا اللہ پوری باسی نو بیا خپل کار کئی. سورہ روم کی ام اوی شپگم آیات کی پیزام السناس ذرن دعو ربهم منیبینا ایلی یوازی کشتے نا ارسنگا سخت چورسی دی خلقو تکا نا نچی غوی یر خپل رب تا دیر رو جو دیر جڑاو تکی اسو میزازا قام منو رحمتن چکل والا اللہ رحمت ور کی نجات ور کی بیا آکار کی. نصر لقمان پاخر کی باوئی ویزا غشی ام موجن کالزلل دعو اللہ مخلصینا له الدین کل چرا گیر کی دی مشرکان لران موجنا د دریا پشان د وریزو نو چی غوی الله تکنه بو ولما نجام البر ومنهم مقتصد او چې کله الله بچ کی او سوال قبول کی نو مصیبت نه بچ کی نو بازه پکې چې تیې غپو وعده پابند پاتش بیا و شرک نو کوم ودا ډیر کمی کنه. انا هم دا چلتا دلیل ذکر شو داوا ثابت شو په دلیلونو سره دیار له سپوري عقلی دلیلونو په صورت روم کې نو دي صورت کې وی دا داوا توحید هغه داوا ده چې دا د حکیمانو عقیده ده. حکیم ختم منی کنه منډي اور پسې وې پلان دې کې حکیم دې پلان دې کې حکیم دې الله وی دا حکیمانو عقیده ده دو خيار او خلقو لقمان حکیم تا وګوره کنه حکیم الدنیا د ټولي دنیا حکیم دی د قران حکیم دی ته وی او زمونږ استاد حکیم دی ته وی چې بوسو کې وبوزي دا ډېر لوی حکمت دی ورخه بوسو کې سو کو وبوتلی شي مونږ او تاسو حکیم دی ته وایو سورہ روم کې کله چې ترغیب قران تور کو اخر کې ولقد ضربنا للناس في هذا القران من كل مثل سورہ لقمان کې د لقمان بیان وکړ چې دا یو مثال لکنه دا هم د قران د بیانونو نه یو بیان دی کنه سورہ روم کې ویل وعد الله اشپاگم آیات کی او دلتا بوئی چه ان وعد اللہ حق دوزلوی ان وعد اللہ حق وعدد اللہ گو رشتیا دا شک پا کیونو کی نحم آیات کی اموئی ان وعد اللہ حق اللہ وعد رشتیا دا گو رشک پا کیونو کی او بیا اخر کې بیا وی چې ان وعد الله حق صلی الله وعد رشتیا نه ولا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم بالله الغرور ته سورۃ دعوه ده رد شرک فی الدعاء فی التصرف او فی العلم زکا درشم آیات کی وئی ذالک بین اللہ والحق وانما یدعون من دون الباطل دا دلیلونا چا اللہ ذکر کرل دا دلیل لے دا دی خبری چا اللہ واحد لا شریک دے ان اللہ والحق ان اللہ واحد لا شریک لہو وانما يدعون من دونه الباطل دا نور چی دا ټول باطل دی فنا دی دویم دیار لسمیات کې بیان کړی و حضرت لقمان په بیان کې چې یا بنی لا تشرک بالله ان الشرک لظلم عظیم دا دوه ځله دا ذکر کړل او ذری قسم شرک رد کی فی الدعاء وانما يدعون من دون الباطل درشم کی ہوئی او رد شرک پی تصرف یو اجتماعیات کے لم ترو ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض او رد شرک پی علم آخر کی ان اللہ عند علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام سورة کے دو باب دی اول باب شلو آیاتونو کی دے او دویم باب دا شلمنا تر آخرہ پوری دی اول باب کې اول سلور صفات د قران بیا سلور صفات د اهل قران د دواړو سلور ذکر کړی چله وی څوک دا قران مانی کنه مداریم صفاتونه کومه چل محسنین یقیمون الصلاه یؤتون الزکاه بالآخرتهم یوقنون اولئک علی هدی من ربهم اولئک هم المفلحون سلور اوصاف د قران چې کتاب حکیم هدن رحمتن او سلور د اهل قران نور پسې شروع کړه او مجرمانو باندې امین الناس من یشتری لهو الحدیث دغه پکې موږ ور کنه یو په لاره مؤمنانو صفات ګوره ابل په لاره مجرمانو ندی تزجر وی امین الناس چې دا سه خلق پکې مشته چې پیسې ورکی او شرک په اخلي پیسې ورکی او گمراهی اخلي پیسې ورکی او ډنګ ډنګ اخلي لهو الحدیث دی کې ارسرال لیذل عن سبیل الله خلقم راکی بغیر علم و اتخذها عضوا د دین نه ټوکی جوړی کړی دی توبه تو چې د ملک نارواهی او د ملک حیا به حیايي توبه ازلمنی پردک د دې دین لخوا یتخذها عضوا د ټوکو نه دین جوړ کړی نو دویم زجر د پیراز د قران وایزا تطلع علی آیاتنا که قران دی وته وې او ولا مستكبرن تغالوی تکبر کلم یسمعها کان نبی وزنه وقرا توبه قران سره بالکل نه لګی عمر لوی بدبخت ادا سوک دے دا سوک دے چودری کی کنا دا جنت نحکتا گزار نکی اللہی فبشرو زیر والاور کا و بی عذاب علیم تخویف اخروی بیا مختصر بشارت مومنانو چن اللذین آمن وعمل الصالحات لهم جنات النعیم چی عقیده صحیبه و عملی پا سنتویم نو دید پار جنتو ندی امیشه بی پاغی که وعد اللہ حقا دلیل اقلی ذکر کئی تول خلق السماوات بغیر عمد ترونها اللہو یبندہ لکوڑی براو کتخو گورا اسمانو نمی بیستنو پیدا کری دی سمرلوی وزن دی اسو تشتے نا ازمکا خوزیدہ اللہوی غرو نمی پیو گوردول نو دری دا والقا پی الاردی رواسیاں انتمید بکم غرون پزمک بانده و غرزول چون خوزی نخو عقل که نرازی دا پو بوکی و نزک خوزی دلک دو ولی بال چه غرون پواچول نو پکتا نتلا نا دادا اللہ شان بس پدیس حک نپوی چه اللہ دا خو پدیٹی انگول نو پکار دله خو سنوري لنګاري مانګاري پکار وې هغه جاز چې سمندر کې ودريږي نو لنګاري وغورځي کنه نو الله وی دا غرنوم لنګاري دي کنه ما به زما کټینګ کړی نه اسې نشو ټینګولې دې تاسباب وې اسباب به معنی کني معنی نو کافر وې نو دا خو قرآن نه انکار دي ارشي له الله اسباب پیدا کړی ښا زمکی لئے غرونا پیدا کرو می خونے پیوال سورہ نبا اکی رازی چوال جبال اوتادن غرونا می خونا پیدا کرو سرادی چگوارے کتا ندی تلی حامیم سجدہ کی رازی چیز زمکی دا پاس پراتو دی می خونے وطاوئی دا دلیل عقلی او د الله وحدانیت نو سماره کې د مشرکین نه تپوس کوي چې څه هوا یې کنه د بوري زوی څه هو بویا کنه الله وی چې ما ته د عظم خپل قدرتونه بیان کړه ها ذا خلق الله فارونی تا تاسو هم سیمپل وخایې کنه فارونی ماذا خلق الذين من دونه چې دومره لوی او دومره صفاتونه کوي نو سیکلی سی پیدا کړی ورپسې دلیل نقلی د حضرت لقمان نا ذکر کوي اول پاغه باندې خپل احسان چې الله یې ما په احسان کړو حکمت مې ولا ور کړو حکمت څه ته وایي علم د توحید او سنت ته وایي جوړو بوټو تنوي دی لقمان حکیم ته په دې معنی حکیم وایي چې هغه به جوړی بوټي ټاکول لنګره به سروه اذوا خانه جوړ کړی واه لیکلی په چې دوا خانه لقمان حکیم ار دې خلکو توبه ده زوره ټوکې مسخري وای چا نه کړی په دین پورې ښا دغه دې زمانہ کې چوشوي په کلمه پورې بسم الله وټل خدای توبه ده خدای نه نه یریږي بسم الله ستور بسم الله جمعات دا دې څه مطلب دی رورا دا کلمه دې دومره سپکاو غاڼله ان اورې چې په دې دیوالونو د خدای نوم لیکلی او کته کچری ښا کته کچری یا غندونه پراته یې په دیوال باندې الله نوم لیکلی دا په تا قیامت کې لګی ښا چې ډیر ګناګار څوک دی کنتم خیر امت تو خدا وے خدا عمل لی سنگا دے دا خیر امت دیتا ہوئی چی سمرا وسی کی گن دا خدا بیزتی دا اللہ دا کتاب بیزتی دا کلمی بیزتی دا جماعتن بیزتی او بی حرمتی دیتا کنتم خیر امت مداغنه دلیل پیش کئی نقلی جویز قال لقمان لبنیه وهو یعظه یا بنی لا تشرک باللہ داد لقمان حکیم حکمت تخا انور ڈکو سلی دی چی خلق جوڑی کری دی چ غلام او مالک وتوی چې مال دا غرا وړه بيزال علاقه خدای ته دي خو په لالک نظر ښه هغه څه خو غرا وړه چې نور ته نه خواګنه یې خدای ته په وحو کې خوراګونو کې د دې نظر دی لقمان ته هم د دې نسبت کړی ښه خدای ته کله به یو خپلار تیر شوو نو لقمان حکیم وی چې دې په یو ستر غړوندو ولی ویزه کې یو په لېبټي خړلې او بل پلانا هو دا حکیم یا استاد د امت حکیم چې استاد امت حکیم چره په کتاب کې د توحید نو مغسته دی استاد امت حکیم چره خپل زی طویلو چې یا بنیا لا تشرک بالله خپل خاندان ته خپل اهل او عیال کې چردا مسله کړی و نه نو سه حکیم دی الله وی حکیم خو زکو چې زی ته یا بنیا لا تشرک بالله د حکمت خبره دی ته وی ابي وتو دا سی تقریر کرده دی چه دا عقیدی اسلام دا مخ کے اکڑا نو دا اخلاق و اسلام چو اسوین الانسان بی والدیم حملته امه وحنن علا وحنن و بسوالو فی آمین انشکر لی ولی والدیک اغه امور مصلحه راول کنه چې آت ذا القربا حق والمسکین وابن السبیل دیتا اخلاق وی وین جاہدا کام دیتا جہاد وی خواہ کمورا پلارتا منی کئی دا توحیدنا نتبا نمانی کئی گئی دا دیر لوی جہاد دے او کنا عنکبوت کیم تیر شیو وین جاہدا کام عدل تبیارا دا ډیر لوی jihad دی چې تا مسله کې تو توحید نو مخلي اغي بو وینا به اخلي وین جاهدا کې ځکه نو متدا واسطه بیا ور پسې د قیامت خبره کوي یا بني ان انتکم اسقال حبه من خردل یا بچیا د زری زری حساب بکیږي نو خیال کوا چې ځان ګناګار نه کې غاړه درن نه کې ان تکم اسقال حبته من خردل کدا عمل دې کنا تک هر سمري خو یات به الله قیامت کې به الله پېښ کې نو خیال کوا غره چې دنیا نزی چې پاک ساک لاړ شي پاک ساک راغله او چې پاک ساک لاړ شي بیا ته د عمل بیان کوي چې ابو نیا قم الصلاه وامر بالمعروف ونهى عن المنکر واصبر على ما اصابك ذول العزم خلق کار دین ان ذلك من عزم الامور ذول العزم سوکو پیغمبران دا دغی رویه ده دا دغی طریقه ده دغی د دنیا زندگی دا و چه و امر بالمعروف و نهی عن المنکر و صبر دې ګډېر مشکلات راځي زموږ په هیڅ خبره کې مشکلات نشته تک دې کې چي علاج بيدای چې صبر وکې کامیابی او پدې سر راځي وګورار پسې اخلاق خې چې خلکو سره بجون تیرې نو ډېر په خنده پېښانې باندې خلق و ځان نه نه تخته دا سه اخلاق ځان کې پیدا کام چې خلق د تارا جمع کی کنا ولا تصعر خدک للناس یو جمله بس تندې م پړسوا خلق ته یو ځو بناست بیان ایسوک بدل خپل ناراضي هر څوک به وی چیرې بس دې خوار وخت د مرچو په ساټه ناشتي د سره خبره نه کیږي د تلو طریقو ته خې د ګرځېدو طریقو ته خې چې ګرځېدلم ډېر ګران دی په دنیا کې ښا چې قران نه ویل نه غنو پويږي چې زو په زمو کا څنګه ګرځم ولا تمشي فی الارض مرحا مگر دا پس مکوان دی پا مستین سران مستی او دغا دا چی پا لاری دا نسوک نبچ کی گی نو دارل که نو بلی دا دا چی سنت طریقہ نی لباس دی بل شانت دی پینسی که راکیشی بخپو که تانه دې ټولې پرانستی په پوما کې دا طریقه ده ژوند پارٹی دې نه دی وروستي دا ولې ملادي خوګيږي ولا تمشي فی الارض مرحا دې ته مرح وې کنه دا الله ذات لنی خو کنه دا ټول باندې عمل خلفاو کړی حضرت عمر په دې عمل کړی چې ولک روانو او ایستره شهانا میلمه ای ولې جوړ نه هي نه خیر برابر نو ویسو نشمش دې کړی نه نو کله سي ورک وی سمځ په لار باندې انسان بند کر جا سمځ په لار ذات تلل کې کله دلاری یو ډډا کله بل ډډا دبل چې حق نشته په دې لار کې دیتا خو قرآن ما رحاوی لی دلتا هم بن اسرائیل کے هم دا اخلاق اقتصادی جون و تخوی چه اقتصادی جون بستا سنگی چه تتنگ نشی پریشان نشی ځان شوٹ نکی وقصد فی مشیکان وغضد من صوتک میان روی کوا پخپل جون کے پل سادر سراخ پی غزوان پی بارنوا سے سادر نا لن سادر مجوڑا مطلب دا دی چی خپل آمدنو مو گورا خپل خرچه مو گورا چی آمدن دی سمرین دا غی پنی ما خرچه کونو نبتنگی گی نو پریشان کی نو قرض دار کی وقصد فی مشیک وقصد من صوتک دا بیانو هر خبره پکی ذکر کلا حضرت لقمان بیا دلیل شروع کئی پیو طریقہ و دلیل علم تران ان اللہ سخر لکم ہم مشرکین باندے رد چی دلیل سرشتے کنا قالو بل نتبع ما وجدنا علی آبانا چی مشرانو ای سکڑی دیا غبکو من دلیل نتسووی خوا یا ترغیب توحید تا من یسلم وجهه او تسلی من کفر فلا یحزنک کفره کسو کفر کینو پروا یې مساته الینا مرجعهم الله ای زبو سره ګورم کنه بیا دلیل ولین سالتم من خلق السماوات بیا دلیل لله ما فی السماوات والارض بیا دلیل ولو انما فی الارض من شجرت اقلام مخکی متصرف اللہ وی زیما نوسوی غیب دان زیما علم زما دے کدا ټول دریابونا ووالا او دمر نور سیشی چی دوات بے کم دی او د دنیا داونی قلم نشی اللہ وی زما کلمات نخلاسی گی زما صفات نخلاسی گی زما علم د خلاصې دونه دي هر څه وختم شي بیا وی ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحده بیا لم ترن الله یولج الليل فی النهار او سمره رو باسی ذالک بین الله والحق وان ما يدعون من دون الباطل بیا دلیل عقلی لم ترن الفلک تجری فی البحر بیا رد پا مشرکینو چوی زاغشی و موجن کا زلالی دعو اللہ مخلصین علیہ الدین خپوئی گی پا دی مسئلہ باندی لیکن دستور او رواج اریان کڑی دی مجبور کڑی مشران طریقو دا دیر لوی زنزیر دی دی پغاڑ کی چپروت تی او آخر کی دلیل عقلی پنافی د علم غیب چې ان الله عند علم الساعه تر اخره پوره په صورت کې دوا باب او اول کې د قران صفاتونه د مؤمنانو صفاتونه صح زجر لهو الحديث ابيار پسې بشارت د پاره د مؤمنانو چې لهم جنات النعیم بیا دلیل عقلی او چې اسمانونه مې بيستنو پیدا کړی دي زمکا می پغرونو سره ټینګا کړی دا شته څوک داسې الله وي بیا نقلی دلیل د حضرت لقمان نو پاغي کې اصلاحات چې داسې بل ذهنشت بیا دویم باب چې د شلم نشورو شنو عقلی دلایل عقلی دلایل عقلی دلایل سورته لقمان ممتاز دی په دوو خبرو په مواعظو د لقمان دا موعظ نصیحتونه بل ځینشته او مغیبات خمسه چې اخر کې بیان کړي د پنځو مغیبات او ذکر چې په دې باندې بل څوک نه پوي خاص الله به پوي دا غي وجه او بیا راشي په بیان کې اخر دعوانه.